Botanitopya. Sesli Doğa Tarihi Müzesi. Bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasını belgeleyen botanik sanatına dair her şey. Hazırlayan ve sunan Benan Kapucu. Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Botanitopya'ya, bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasına hoş geldiniz. Anlatıcınız ben Benan Kapucu. Botanitopya@gmail.com elektronik posta adresim. Aynı adlı Twitter ve Instagram hesaplarım da var. Buradan her zaman bana ulaşabilirsiniz. Anlattığım konuyla ilgili yorumlarınızı, katkılarınızı paylaşabilirsiniz. Kimi programlarımda yayın sırasında hatta eş zamanlı olmaya çalışarak bahsettiğim kimi konuları görsellerle ya da kısa özetlerle destekliyorum. Hatta bazen kullandığım kaynakların linklerini de paylaşıyorum. O yüzden takipte olursanız çok çok mutlu olurum. Eski programlara dolaşmak isteyenler oluyor. Zaman zaman soranlar için tekrar hatırlatmış olayım. Spotify'dan Açık Radyo Podcast'in üzerinden dinleme şansınız var. Sevgili dinleyiciler, bugün hem güzel hem de bol şifalı bir çiçekten konuşalım istedim. Aynı sefa çiçeğini anlatacağım size. Güneş sarısıyla parlak turuncu arası renklerde altın paralar gibi ışık saçan bir çiçek bu. Altıncık da diyoruz ona, boşuna değil. Çorak topraklarda bile cömertçe çiçek açıyor. Göze hoş görünmenin ötesinde birçok derdi de deva. Latince adı Calendula officinalis, aynı sefanın. Asteraceae, papatyagiller familyasına ait çok yıllık otsu bitkilerden biri. Güneybatı Asya, Batı Avrupa ve Akdeniz'e özgü ama ılıman iklimin hüküm sürdüğü hemen her coğrafyada yetişebiliyor. Aynı sefalar çok çeşitli toprak ve iklime uyum sağladıkları için kolay yetişen çiçekli bitkilerden. Gölgeli yerleri tolere edebiliyorlar. Sıcak ve bol güneşli ortamlarda ise cömertçe serpiliyor. Çamurlu olmadığı sürece verimsiz topraklarda bile çiçek açabiliyorlar. Tohumları ılık ve güneşli bir ortamda olursa ekildikten sadece birkaç gün sonra bile filizlenebiliyor. Çok yıllık bir bitki olsa da bir aydan daha kısa sürede 1 metre kadar boylanıp tohum üretecek kadar yerine uyumlanabiliyor olsa da çok uzun ömürlü bir bitki değil aslında. Kolayca büyümelerine rağmen çeşitli hastalıklara karşı savunmasız bitkiler bunlar. Küfün yoğun olduğu, iyi hava akımı olmayan nemli ortamlar onlar için tehditkar olabilir. Çamurlu toprak ve zararlı böcekler yapraklarında beyaz leke ve küfle kendini gösteren mantar enfeksiyonlarına neden oluyor örneğin. Hem süs bitkisi olarak yetiştirilen hem şifalı hem de kozmetikte kullanılan aynı sefanın çiçekleri biçimiyle taç yapraklarıyla biraz papatya andırıyor. Sarı taç yaprakları yenebiliyor. Birçok mutfakta yeri var bu çiçeğin. Turuncu rengi nedeniyle portakal nergisi diye de biliniyor ama nergisiyle bir yakınlığı yok elbette. Kadife çiçekleriyle de karıştırılıyor çoğu zaman. Yani bir bilgi karmaşası olduğunu söylemeliyim. İngilizce'de aynı sefaya pot marigold, saksı kadife çiçeği, common marigold yani adi kadife çiçeği veya scotch marigold yani İskoç kadife çiçeği denmesi bu karışıklığa neden olmuş olabilir. Burada bir parantez açmalıyım. Aynı sefalar ve kadife çiçekleri aynı aileye yani papatyagillere ait olsa da kadife çiçeği en az 50 tür kapsayan tacides cinsine ait. Aynı sefa ise 15-20 tür içeren daha küçük bir cins grubu Calendula'nın türlerinden biri. Güneş seven bu renkli iki çiçek birbirinden çok farklı özellikleri olan iki kuzen aslında. Aralarında belirgin farklar var. Onlardan biraz bahsedeyim size. Kadife çiçekleri Güney Amerika, Güneybatı, Kuzey Amerika ve Tropikal Amerika'ya özgü. Aynı sefa ise Kuzey Afrika ve Güney Orta Avrupa'ya özgü. Aynı sefa tohumları kahverengi, kıvrımlı ve hafif bombeli. Kadife çiçeğinin ise beyaz fırça benzeri uçları olan düz siyah tohumları var. Aynı sefa çiçekleri ve yaprakları hafif tatlı bir aromaya sahipken, kadife çiçeğinin ise keskin ve acı bir kokusu var. Aynı sefa yenebiliyor. Yani tadı pek iyi sayılmasa da bitkinin tüm kısımları güvenli. Ama tabii bitkiyi yemeden veya çayını demlemeden önce profesyonel bir şifalı bitki uzmanına danışmakta yarar var. Onu da belirteyim. Kadife çiçeklerini ise sadece bazı türleri yenebiliyor. Yani emin olmadığınız sürece yemekten kaçınmanın en güvenli yol olduğunu da söylemeliyim. Aynı sefa, yani ismi de kendi kadar hoş. Arapça göz ya da pınar anlamına gelen ayn ve safa sözlerinden oluşan Arapça aynus safa, yani göze hoş görünen, huzur kaynağı sözünden ilhamla aynı sefa ismini almış. Aynı sefanın Latince cins adı calendula, tüm yıl boyunca çiçek açtığı için Romalıların kullandığı Latince ayın ilk günü anlamına gelen calend ya da küçük saat anlamına gelen calende sözcüğünden kökenleniyor. Romalılarda her ayın ilk gününe borç ödemelerinin vadesini kaydetmek amacıyla calend deniyormuş. Peki Romalılar neden bir bitkiye ayın ilk günü anlamına gelen bir isim vermiş olabilirler? Oxford İngilizce Sözlüğü, Carolus Linnaeus'un 1750'lerde bitkinin bilimsel cins adı olarak seçtiği calendula'nın küçük takvim, küçük saat veya küçük rüzgar gülü anlamına gelen calendulae dayandığını söylüyor. Ya bahçenizde bir aynı sefa varsa çiçeklerini sabahın erken saatlerinde açıp akşamları tekrar kapattıklarını bilebilirsiniz. O yüzden böyle bir isim seçmiş olmaları tabii mantıklı gelebilir. Öte yandan Roma döneminde güneş saati dururken aynı sefayı bir zaman ölçer gibi görmemiş olduklarını varsayabiliriz elbette. The Herbal kitabında, yani 1597 tarihli bir kitap bu. The Herbal kitabında John Gerard bu çiçeğin isminin kökeniyle ilgili biraz daha farklı bir şey söylüyor. Aynı sefanın Nisan ayından kışa kadar, hatta sıcak geçerse kışın bile çiçek açtığını söylerken, uzun bir büyüme mevsimi olduğunu belirtmek amacıyla aynı sefalara her ayın ilkinde ya da aylar boyunca anlamına gelen calendula adının verildiğini yazmış. Evet, bir ya da öteki olabilir. Farklı açıklamalar var gördüğünüz gibi. Aynı sefanın İngilizcesi marigold, dediğim gibi Hristiyanlık Avrupa'da paganizmin yerini aldığında Hristiyanlar çok sevdikleri aynı sefaya marigold, yani Meryem'in altını adını vermişler. İlk Hristiyanların Meryem'in sunağına hediye olarak madeni para yerine çiçek koyması nedeniyle bu adı verdiği söyleniyor. O yüzden bu çiçek öteden beri genellikle Meryem'i onurlandıran tüm törenlerde ve şenliklerde kullanılıyor. Güneş çıktığında coşan canlı sarı ve altın renginde çiçekleri olduğu için aynı şekilde güneşle ilişkilendirilmiş. Tutkuyu, hatta yaratıcılığı sembolize eden güneşin otu diye de anılır olmuş. Çiçeklerin Kültürü kitabında Jack Goody, birçok Avrupa bitkisinin Hristiyanlar tarafından pagan isimlerinden kurtarmak ve Hristiyanlaştırmak için yeniden adlandırıldığını belirtiyor. Bu da benzer bir durum. Şıklı ve göze hoş göründükleri için genellikle aşk tılsımı olarak kabul edilmiş aynı sefalar. Dünyada birçok kültürde etkilemiş. Hindu, Hristiyan, Budist ve Aztek gibi birçok kültür kutsal atak olarak kullanmış. Çiçekleri yuvarlak biçimli olduğu, turuncu ve sarı yaprakları her gün güneşin doğuşu ve batışıyla açılıp kapandığı için birçok kültürde hem güneş hem de altın sikkelerle ilişkilendirilmiş. Meksika ve Latin Amerika geleneğinde de yeri var örneğin. Yine tabii burada bir parantez açayım. Kimi kaynaklarda calendula, kimisine tacetes cinsine ait Meksikan marigold kadife çiçeğinin kullanıldığı yazıyor ama bu törenlerde kullanılan Meksika kadife çiçeği olmalı. Hem dini törenlerde hem de ilaç olarak kullanan Aztekler bu çiçeklerin insanı hıçkırıktan kurtardığına, ve yıldırım çarpan insanları iyileştirdiğine inanıyorlarmış. Mayalar dini ritüellerde ruhları çağırmadan önce ellerini ve yüzlerini çiçek ve yapraklarından demlenen bir çayla yıkarmış. Ölüler günü Dia de los Muertos sırasında ölen sevdiklerinin hatırasını da sembolize ettiğine inandıkları için mezarları ve ölüler için yapılan özel sunakları bu çiçeklerle süslerler. Ölüler günü Meksika'da her yıl 1 Kasım'da vefat eden aile ve arkadaşların hayatlarının onurlandırıldığı geleneksel bir kutlama. Meksikalılar ölü ruhların o gün yaşayanları ziyaret ettiğinde ve çiçeklerin de güçlü ve keskin kokularıyla onları sunağa doğru yönlendirdiğine inanıyorlar. Hindu mitolojisinde ve festivallerinde yine en ünlü çiçeklerden biri. Hinduizm'de hayırlı olmayı sembolize ediyor. Hindistan'da insanın içini açan canlı altın renkleriyle feragat ve itaati simgeleyen çiçekler bunlar. Bu çiçeklerden ördükleri çelenkleri hasat festivali sırasında tanrılara ve onur konuklarına sunuyorlar. Hindistan'da özellikle Düz Sehra'da evliliklerde ve festivallerde dekoratif amaçlı çelenk yapmak için bu aynı sefanın kuzeni olan sarı renkteki kadife çiçeği yaygın olarak yetiştiriliyor bugün de. Evet sevgili dinleyiciler, bir müzik arası verip biraz soluklanalım. Sonra yine devam edeceğiz hikayemize. André Rieu'nun kemanından onun bir şarkısını dinleyelim. Strangers in Paradise. 3 dakika sonra tekrar beraber olacağız. Merhabalar tekrar. Açık radyodasınız. Altın paralar gibi ışık saçan güzelin bir çiçeği, aynı sefayı konuşuyoruz. Latin ve Asya kültürlerinde dini ritüellerin bir parçası olan kuzeni kadife çiçeğiyle sık sık karıştırılıyor olduğundan da söz ettim. Romalılar ve onlardan önceki Akdeniz kültürleri aynı sefayı hem törenlerde süs ve çelenk olarak hem de ilaç yapımında, yemeklerde kullanmışlar. Boya ve kozmetik ürünlerde de kullanmışlar. Aynı sefa en çok kullanılan temel şifalı bitkilerden değildir ama 12. yüzyıldan beri baş ağrısı, göz kızarıklığı, ateş ve diş ağrıları gibi birçok hastalık için kullanıma gelmiş. Duyguları da yönetiyor. Milattan önce 1. yüzyılda yaşamış Romalı şair ve botanikçi Aemilius Macer, Herbarium Virtutibus, bitkilerin özellikleri eserinde örneğin bundan bahsediyor. Bu çiçek yüce bir erdeme sahip. Çünkü onu gördüğünüz günlerde asla ateşli hastalığa yakalanmazsınız diye yazar. Macer ondan çok daha sonra 13. ve 14. yüzyıllar boyunca da yayımlanmış olan bu Şifalı Bitkiler kitabında görüşü iyileştirmek, zihni arındırmak ve neşelenmek için sadece bitkiye bakmanın bile yeterli olacağını söylüyordu. Albertus Magnus da benzer bir görüşü savunur. 1502 yılında o zaman muhtemelen fantastik olarak kabul edilen otların, taşları ve bazı hayvanların dünya harikalarının erdemlerine dair sırlar kitabında sihirli, astrolojik ve tıbbi özelliklerini anlattığı 23 bitki arasında aynı sefayı da sayar. Şifalı otlar bölümünde kalendula, yani aynı sefanın da erdeminden övgüyle bahsediyor. Çünkü bu çiçek toplandığı Ağustos ayında güneş aslan burcundadır. Kim ki bir Akdeniz deftesine sarıp yanına bir kurt dişi de koyup üzerinde taşırsa, başka hiç kimse onu taşıyan kişinin sözü üstüne söz söyleyemez. Barıştan başka bir şey konuşamaz. Hırsızlık olduğunda gece bunu başının altına koyan hırsızı ve onun ne yaptığını da görebilir. Keskin kokusu uzun vaazlar sırasında kadınların uykuya dalmasını engelliyordu. O yüzden kiliseye küçük bir aynı sefa buketiyle gitmek de o zaman yaygın bir gelenektir. Tıbbi amaçlarından öte sihirli güçleri nedeniyle de rağbet görür 16. yüzyılda. Örneğin birden çok talip olan bir kadın hangisinin kendisi için doğru eş olacağını öğrenmek için toz halinde aynı sefa, mercan köşk, pelin ve kekik tozunu bal ve beyaz şarapla karıştırarak elde ettiği bir berhemden medet umarmış. Flaman botanikçi Rembert Dodoens de 16. yüzyılın en önemli botanik eserlerinden sayılan A New Herbal History of Plants, yani Yeni Bitkiler, Bitkilerin Tarihi kitabında. 1578 tarihli bir kitap bu. Şöyle yazmış: hoş, ışıltılı, parlak çiçekleri vardır. Bunlar güneş batarken içine kapanır, güneş doğarken tekrar açılır ve yayılır diye anlatıyor aynı sefaları. 1616 tarihli Maison Rustique kitabında da geçiyor aynı sefa. Hollanda topraklarında aynı sefa çiçeklerinin sarı taç yapraklarının şifalı iksirler yapmak için baharatçılarda da satıldığı, iyi bir et suyunun ancak kurutulmuş aynı sefa çiçekleriyle yapılabileceği yazıyor. Ayrıca çiçekleri peynire sarı renk vermek için de kullanırlarmış. Yine aynı yıllarda Nicholas Culpeper Complete Herbal kitabında güneş otu dediği aynı sefanın kalbi güçlendirmek, çiçek hastalığı ve kızamık için şifalı olduğunu da savunuyordu. Öteden biri en yaygın kullanım alanı mutfaktır aynı sefanın. Hem parlak altın sarısı rengi hem de lezzeti için kullanılır. Köfte, şarap, yulaf ezmesi ve pudinglere katılırmış o dönemde. Taç yaprakları fıçılarda kurutulup ardından şurup ya da konserve yapımı için kaynatılır. Kış yahnilerine eklenip ekmeklere konulurmuş. John Gerard da bahsediyor The Herbal kitabında. Yine Hollandalıların iyi bir et suyunu ancak kurutulmuş aynı sefalarla hazırlanacağını düşündüğünü, kış için aynı sefa yapraklarını kurutup fıçılara koyduğunu anlatmış. Aynı sefanın sarı taş yaprakları fakirin safranı diye anılıyor aynı zamanda. Yiyecekleri daha düşük maliyetli safran fiyatının çok altında, altın rengine boyamak için kullanılıyormuş. Safranın o müthiş aromasından yoksundur tabii. Günümüzün popüler tariflerinde de yeri var. Turuncu renk veren iyi bir gıda boyası. Tadı da baskın olmadığı için hem çiğ hem de pişmiş yemekleri kolayca zenginleştirebiliyor. Aynı sefaların farklı kültürlerde farklı sembolik anlamlar da üstlenmiş olduğunu söyleyebiliriz birçok çiçek gibi. Her zaman şairlerinde favori çiçeği olmuş. Her zaman çiçeklerini açtığı, güneşin gökyüzündeki hareketini takip ettiği, gün doğarken yapraklarını açıp gün batarken kapattığı için olsa gerek. Shakespeare de eserlerinde yine aynı sefayı kullanmış. Örneğin ağlamakla ilgili ağlamaya atıfta bulunurken sabahları bu çiçekler üzerinde oluşan çiğden bahseder örneğin. Kış masalında örneğin şöyle geçiyor: sabahın erken saatlerinde aynı sefalar üzerinde beliren çiğle diye anlatıyor. İstikrar ve şefkat simgesi olmuş Shakespeare'in yaşadığı Tudor İngiltere'sinde. Ayrıca sadece her şeyin altın gibi parlak olduğu ve yolunda gittiği zamanlarda kralına sadık kalan saray soytarılarını temsil ettiği de söyleniyor. Kış masalında dördüncü perdenin dördüncü sahnesinde Perdita ziyaretçilere dağıttığı otlara aynı sefaları da ekliyor. Güneşle yatağa giren kadife çiçeği ve onunla birlikte ağlayarak yükselir der bu sahnede. Sur Prensi Perikles oyununda yine dördüncü perdenin birinci sahnesinde prensin kızı Marina mor menekşeler ve kadife çiçekleri bir halı gibi mezarın üstünü halı gibi kaplayacak yaz günleri sürerken diyor. Shakespeare çevirilerinde kadife çiçeği olarak geçiyor ama programın başında da söylediğim gibi iki ayrı aileye ait farklı cinslere de İngilizce'de marigold denmiş olduğu için bu karışıklık olabiliyor. Burada bahsedilen marigold Akdeniz'in yerleri olan ve ilk olarak 13. yüzyılda İngiltere'de yetiştirilen Calendula officinalis'tir. Yani aynı sefadır aslında. Çağdaşı Gerard'ın The Herbal kitabında söylediği gibi şifalı bitkiler bahçelerinde yetiştirilen aynı sefaların yaprakları ve çiçeği Tudor zamanında da salata ve çorbalarda da tüketilirmiş. Yakın zamana kadar aynı sefalar özellikle Ordu'da doktorların temel ilaçları arasında olur. Bu bitkilerden yapılan merhem yaraların iyileştirmesini hızlandıran ve enfeksiyonu azaltan en önemli ilaçlardan biri olmuş. Özellikle Birinci Dünya Savaşı sırasında İngiliz bahşiş tasarımcısı Gertrude Jekyll, Fransa'daki İngiliz askeri hastanelerine yeterli miktarda takviye sağlamak için aynı sefa yetiştirilmesi ve toplatılması için bir kampanya başlatmıştır hatta. Günümüzde hala birçok hastalıklar için kullanılıyor. Modern bitki uzmanları aynı sefa losyonlarını, kremlerini ya da yağlarını, tahriş olmuş deri, egzama, küçük kesikleri, farklı cilt hastalıklarını tedavi için öneriyorlar. Varisli damarlar için öneriyorlar. Aynı sefa içeren kulak damarları çocuklara veriliyor. Dahili olarak alındığında boğaz enfeksiyonlarını iyileştirip sindirimi güçlendirebiliyor. Mide ülserini iyileştirebiliyor. Hatta yakın zamanda aynı sefanın meme kanseri hastalarında radyasyon sırasında oluşan iltihabı ve deri yangısını önlemeye yardımcı olduğu da anlaşılmış. Evet sevgili dinleyiciler, güzel olduğu kadar şifasıyla da bedenimizi ve ruhumuzu iyileştiren bir bitkiden, aynı sefadan konuştuk. Botanitopya'daki keşif yolculuğumuz da bu hafta buraya kadar olsun. Botanitopya@gmail.com elektronik posta adresimi, yine aynı adlı Twitter ve Instagram hesaplarımda tekrar hatırlatmış olayım. Buradan her zaman bana ulaşabilirsiniz, yorumlarınızı ve katkınızı paylaşabilirsiniz. Program destekçilerime de gönülden teşekkürlerimi iletiyorum buradan. Tekrar görüşünceye dek sevgiyle ve duayla kalın. Botanitopya. Sesli Doğa Tarihi Müzesi. Bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasını belgeleyen botanik sanatına dair her şey. Hazırlayan ve sunan Benan Kapucu.